مثل لا أبا له ولا غلامي له جائز. دعا عبارات المصنف جواب بسؤال سؤال دارا سمخ کی عبارات کی داتی را شراتی اسم دلائن سجن شناتی را مفتدا بی مبنی بسخاون نو دغا قیدا من خودا سولا پا دغا مثال بندی که لا أبا له ولا غلامي له دنیا دا لا أبا له په دغه ترکیب کې دا هم مسموع من العرب دی دا ترکیب او اسم دی لای نه جنس نه کرام مفردا دو مبنی بر سبحان الله بلکې په دغه اول مثال کې معرب منصوب دی نسبی په الف سره دی او په دغه ثاني مثال کې معرب منصوب دی نسبی په ی سره دی یو نه دی جواب خو د جواب حاصل دا دی دغه ځکه معرب منصوب ګرځېدلای دی چې دا اگر کا مضاف حقیقتا نه دی خو مشابه دی چې هر کله مشابه دی مضاف سره ورته مضاف ختم کېږي او اسم دلای نه کېږي چې کله مضاف وي او معرب منصوب دی ځکه دا هم معرب منصوب دی خو دا جائز چې دا یې چې جائز دی جائز دا د انکار خاص معنا مني معنا د انکار خاص سره مني یعنی نه جواز دی یعنی دوارا جانبین جائز دی دوارا جانبین نای ضرب صلب دی لا ابا له نصبی هن جائز دی ضروری دا نصب ندی او بنا آل فتحا دای هن دی ضروری دوارا جائز دی که بنا آل فتحا یای لا ابا له یو یای که آلف نبا غیر مبنی بر فتحا یو یای مبنی علامات نصب او لا غلامین لهوی کیا یہاں یعنی کہ لا غلامین کی نو کہ احکام دی مضاف پہ جاری کبھی او کہ نہیں پہ جاری کبھی کہ مورم منصبی آئے ہاں اکا مبنی پہ علامات نصبی آئے ہاں او دی دوارا جاری ذکا چدا مصدر دی مضاف سارا نو دی وجنہ فکر دی مضاف جاری کول پہ جاری ایسوا مثل لا ابا لہو مراد پہ دخترہ ہر آغا ترکیب دی چدی اسم دی رائے دی پجیز ناورن سے لام دی اضافت کو بنائی لام جارا او بیا په دغه قسم باندې احکام د مضاف جاری دي دغه لاین دغه په داوال مثال کې احکام د مضاف لري چې اثبات الف تای او په دغه ثاني مثال کې حذف ته نون تسلیم او اثبات کې یو دغه چې اسماء چې تا مکبره چې کله مضاف وي نه ته پاره سره چې بیا مضاف نه دی دغه نه په فتحه سره وي تسبیح الله لواجد مشابهت د دغه اسم نه چې دا واقع دی په دغه دوه ترکیبین کې بل مضاف له مضاف ځکه چې دا حکم پیدا نشي له مشارکته دلیل د مشابهت ذکر کوي له واجب د مشارکته د اسم نه له د مضافره په اصل معنا هو په معنا الاصلي معنا مراد ده په معنا الاصلي هغه معنا اصلي دی اغه معنا اسمنا یعنی اغه معنا د مضاف من حيث هو مضاف مضاف من حيث هو مضاف اذا معنا تر اضافت یعنی اضافت کی معنا دو اغه کی معنا دو معنا الاصلی مضاف من حيث هو مضاف معنا تر اختصار نو لکه څنګه چې مضاف پی په اخ کې اختصار پی یو نه اختصار را فهم کیږي درنګه ادنا اختصار فهم کیږي ذکر دا لام پا اختصاص بنی دا ملت اگر کا پمیان اختصاص ہے انہی کی فرق تا اگا اختصاص پا ہم کی دیدے مضافنا اتم دا جدرنا جدر عبارتنا پا ہم کی ومن سمع دے وجنا اکی میں وجنا کی جواز دے غمق کے دوے ترکی بینے ای دے وجنا دائی چی داغا مشابه دی مذاکره په اصل معنا کې نو لم یجوز نسو جائز دغه ترکیب کې لا ابا فی دا ترکیب نسو یعنی پا دغی بارات کی پا دغ ترکیب کې دا ابا تکای چی کمی دا اسم دی رائنی پی جن پا دغ مندی تا اکم دی مذاک نسو یاری کوا چی معرب منصوبی ہوگی مذاک کو ندائی خو حکم دی مذاک نسو بجاری کوا ویلی ذکا چی دا ندائی مشابه دی مذاکره په اصل معنا کې اختصاص معنا په دغه نشتا ترکی ما په مضاف دی ځکه چې اختصاص معنا چې په دغه کې جوړاوي ته خدا تو یہ کہ لا ابا فیھا کو معنی دے لا اباھا کرے یعنی لا اباھا معنی تے کہ نہیں الا اباھا ترکیب بالکل جائز نہ ہے بچے ان لے جائز ہے سلام دے اثر تم سے نہیں اپ بھی جائز نہ ہے اوی نہ جائز دیکھا کہ لا اباھا ترکیب کی جوشی خدا معنی اضافت تے اب وہ سو دار اور اضافت تے اب وہ دار کا جائز نہ ہے دیکھا کہ دار دے پر اب نہیں دلائیں گے پلا ابا فیھا کی اختصاص نہیں تھا دغه اختصاص په اپ کې په نسبت سره وشتا ا دادای چې ابوت ته اپ ثابت شي نه پر د دښتی اختصاص په اپ کې په نسبت سره وی وشتا یعنی چې د اپ اختصاص په نسبت سره وشتا اته دی ا دادای چې ابوت ته اپ ثابت شي په نسبت سره و دښتی او ابوت ته اپ له پر د دار دانه دی یعنی اپ پر دار دی پرانه دی چنوی نلا اباہ ترکیب جائز نہ بالکل نلا اباہ ولایسی دو سرنگ لا اباہ فیہا ترکیب جائزی چتے چ دپ منا دلا اباہ لا اباہ خلاص دلا ابا فیہا چ نہ اکا پلا ابا فیہا چ دلا اباہ منا رو ولی خدا نہ تجائی نو تکیم اختصاص تای اپ دک نہ روائی نو مصابید مذاق کرا نہ سو حکم نے مذاق خدا نہ ولیس بمذاق او دا اسم چې موجود دی او ذکر د بل مخ کې دوه ترکیبین کې چې لا ابا له لا غلام له کې دا مضاف حقیقتا نه دی ویلې د فساد المعنا له وجه د فساد د معنا په تدبیر د اضافه کته مضاف حقیقتا نه بری نه په دې کې فساد دی په دې کې خلاف دې بول شي استبوې سی بیا یې کنا په دا مخ کې دوه ترکیبین کې دا اسم دلا یعنی فجت حقیقتا نبیر مضاف تا وضغ دنیر تا اب پوتش دا علام دا زائد دے پنیان دے مضاف تا مضاف نیگی لکورا دستان کی او خرپ زائدہ پنیان دے مضاف دے مضاف نیگی اصلاح کی لکا فی بیرن لا حضرن انو اولا تا دے مضاف دے مضاف نیگی مانکی علام زائد رو گوانی نو خرپ زائدہ واکی کدل پنیان دے مضاف مضاف نیگی دا جائز دی ایوی فائدی دے پنا دورا دا علام زائد دے خدا پدے رد وقت تو والی سب مضاف مضاف نہ ہے حقیقتا یعنی مضاف نہ ہے وہ خود نہیں من نہ ہے مضاف لوائی دے فساد دے معنی لاپا تک دے سمرو فساد دے معنی رسی دے کا معنی مرادا پدہ کا اول ترکیب کی جلا اب آلا ہو دے جلائی نفی دے جن سے اب دے مرجع دے زمیر مجرم کپر تاریکہ دے استقلال بغیر دے حجتنا و تقدیر دے چې دا نه پیدا جنس اپ په دغه برا سره حاصل شي دا کې چې حاجت تدبیر ده خبر کنه لا غلام الهو کی معنا مراده نفی دې جنس دے غلام دې مرجع دې زمیر مجرور نه په طریقه دې استقلال بغیر دې حاجت نه او تدبیر ده خبر یعنی چې دا نه کې په دغه برا سره حاصل شي چې تدبیر ده خبر ته حاجت نه او کدا اب مضاف زمیر ته او بل دا غلام مضاف زمیر ته او بل نو یو خو نفی دی اب معلوم رولا نفی دی غلام معلوم رولا پیدا خود زمین نا دکا چو خود یہ ہمارے پاس او بلو تقدیر دی حجتا پا دیکھے ہیں تقدیر دی حبرتا پا دیکھے حجت دی دانا کی خالی پتا سرے بیانا خاتے لی دکا چی ایس کو بیا مضاف دی مضاف دی یو جوز دی کلام جو دی نو بیا اتنا تا زورت لرکلات بے لا اباہو موجودن لا ولا لا اباه موجود لا ولا مي لكن انا بدي لا ولا مي له موجودان بيوداتي لو بدك لو تقدير ده خبر ده حاجات لي اذا كان جدا حمزه ما بين يجي انت كلام دي جفا تيرا كلام ده دي ما دي وجهنا فساد ده بدك تقدير ده فساد بالبيت اذا كان دولت ولا يجي ويوضف كثيرا او اسم لا يعني بجن غير كده بحث في كثيرا فلا في مثل لا عليك ومثل لا عليك فدا نولا تركيب مرا فدي ترى هر اغا تركيب ده كي خبر لا يعني بجن ذكر ذكر كده خبر يعني نوي ذكر اسم يا غزر كي نبي افجاع صدرني يعني بيه كان دير لي مدرا يعني يعني اسم يعني خبر الا باس عليك لان يدلك اي اسم خبر شو هاي ده خبر يذكر لك عليك یا مراد پدا سر هر آغا ترکیب ده چه دخول ده حرف و حرفی لا ينفدين شبه خرف الداخل لك لا عليه لكن إذا تقول ذا خرف خرف ذا كرنا له فموضوع لكن لا ينفدين شبه اسم الداخل دي أقول لا فخرف الداخل ما لم يرد اسم الحضر لا بأس عليه اعتراض شكلا تبيعي كده اسم من خبر دوالا خذر قولي من جائز لهو بشار دو شلا لا كزيد تركيب هم نشي جائز لكا پا لا كزيد ان كدالا اين في جنس تاي او دورة سي كاب خرص تاي نا پا دخش كده صلاحيات تدكر تا چه اسم دالا اين في جن جوڑ تي نا ادر صلاحيات تدكر تا چه خبر جوڑ لكا چه خط غنا مصر جوڑ جن مصر لئي نو دائن یہ دردی کی ارجاع سے کلمی دلا فروغ ہے نو جواب دائی فلا کا زیدن کے دا کات کی کم دائی دا اسمی دائی پر منادی مثل سارا مجھے کلا کات اسمی شب منادی مثل سارا شم نو داو یا اسم جوڑ چی خبر یا خدرت آئی لا مثل زیدن موجودم او یاو دا خبر جوڑ چی اسم یا خدرت آئی لا احدا مثل زیدن منادم خبر ما ولا مصبحات این بلیتا زند منصباتنا خبر دی اغما ولا دائی ثم سبيج ليس ترى هو المسند لك مستي يورث ذو قد نبي وهي لغه حجازيه لا خبريه خبر دما ولا ام در هغه اسميت سے خبر اسم دما ولا دا لغه حجازي راي يعني د اهل حجاز څنګه اس خبر دما ولا اصلاي شي ما ولا خبر غوري اسم غوري خبر دا رفع مثال نصب او اسم داس پوت شبانو تميم اخدای چې ما ولا نه خبر غوري نه اسم لا خبر اسم نه غوري مقصد دا عمل نشي او دا اختلاف هم اختلاف شوية و سرا دا ملايين و اذا زيدت ان معاما شكلا زيوتي سرا دا معا ان سرا دا معنا دا اغا موازيا ذكر كوي شفا دا اغا موازيا كي دا ما ملغا عن العمل دا شكلا زيوتي ان سرا دا معنا يعني دا اسم دا ما قمان كي ان زيوتي نكتا چوه ما ان زيد قائم او انت كذا النفي بإلا يا دا نفي فإلا سرى متبطلة شي لك ما زيد إلا قائم او تقدم الخبر يا خبر مكيش في اسم لك ما قائم زيد نبطل العمل فدا دري ورا صور كي عمل دي ما باشن فأول سورة كذكا كما ضعيف العمل دي نسرى دي عملنا سرى دي فصلنا بداي عملنا شي اپا دویم صورت کی ما خود نفی دی وجن عمل کو انا فی متشورا فا اللہ سن پا دویم صورت کی ما ضعیف العمل دی اولی عمل کو جنہ دو معمول پا ترتیب دی او دو اپنو غیر مراتب بے ترتیب علیہ وینی حبر بسن مسئلہ ایسی خود دولا تا دو صرف پا ما تینا حبرہ ذکرنا اما چی کم حکم نے دا غالے لا دی اللہ ذکرنے کا ذکر چی اکتفائی اکرا پا ذکر دی اصل زکا دا ما پا عمل کی قوی دے پلانا نیچے پا دغا سوری سراسا کی دے ما عمل باتر شو الہ پتر اکلا اولا سر باتر و اذا عوطف علیه و اذا عوطف علیه بموجب فالرفعو شکل عطف فشی علیه پا دی حبر دی ما اولا بندی بموجب اینی پا ودا سخر کے عاطف سرا چا افداد ایجاب کی چا افداد ایجاب کی یعنی اثبات بعد النفی امک کے نفی اثبات بدلی کذب افراکو نفر رفعو رفع پا دی ما بعد دی دغی عاتش کی رفع فما بعد دی عاتش کی دا واجب آلی لکتا چو یہ ما زیدن قائمن بل قائدن یا لیکن قائدن حروف عاتفا کی چی ایجاد افراکو آداد و حرب دی یو بل دا یو بل لیکن نو اس تصیدہ ہم خبر تانا سے برکاری وہ پدر صورت کے دا دے فرق عاطف نا ورس تے کوئی خبر جوڑ جتا کہ دپا خبر ور عاطف سن تو خبر دے بنی رائے نہ سمجھے زکا چے دا خو دا بل کو دا لیکن انتقاض دے نتی کے دا سن لگا الا او دے الا نا ورس تے خو معمول دے دے پران سن جوڑ جتا زکا چا نا سی مدار نو دارانگی اے دا بل دے لیکن نا ورس تے اسم نشی معمول دے دا الا ما ورس